राजवीर का भी ध्यान नहीं था और रूही तो फोन में ही देखती हुई चलती थी। दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर होने से राजवीर हिला भी नहीं, लेकिन रूही तो गिरने को हो गई। रूही गिर जाते उससे पहले ही राजवीर ने उसे एक हाथ से थाम लिया। राजवीर ने रूही को ठीक से खड़ा किया और माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मैम, मेरी गलती है, मैं ध्यान से नहीं चल रहा था। राजवीर के टकराने से रूही को लग गई थी। कहां रूही बिल्कुल हल्की फुल्की और कहां राजवीर बॉडी बिल्डर। रूही ने अपनी आंखें छोटी की और बोली, राजवीर इतना भी एक्सरसाइज नहीं करते कि टकराकर ही किसी को मार दो। राजवीर बोला, सॉरी मैम, कल से नहीं करूंगा। रूही की नजर राजवीर की बाजू पर गई। रूही ने अपनी उंगली राजवीर की बाजू पर टच करके कहा, राजवीर तुमने तो सच में अपनी बॉडी बहुत मजबूत बना रखी है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? राजवीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नो मैम। रूही ने पंजों के बल खड़े होकर राजवीर के कान में धीरे से कहा, मेरा बॉयफ्रेंड है, चाचू को मत बताना, टाइम आने पर मैं ही चाचू से अपनी शादी की बात कर लूंगी। रूही अपने पैरों के बल ठीक से खड़ी हुई और मुस्कुराकर राजवीर को देखने लगी। रूही की बात सुनकर राजवीर को कहीं ना कहीं बुरा लगा, लेकिन राजवीर ने जल्दी से अपने इमोशंस कंट्रोल किए और बोला, मैं चाचू को कुछ नहीं बताऊंगा, एंजॉय योर लाइफ। रूही मुस्कुराकर गार्डन में चली गई। राजवीर रूही को जाते हुए देख रहा था। राजवीर के चेहरे पर पहले ही एक्सप्रेशंस नहीं होते थे, अब तो उसका चेहरा बिल्कुल ही उदास हो गया। राजवीर को नहीं पता था कि वो अचानक से उदास क्यों हो गया। राजवीर ने अपनी फीलिंग कंट्रोल की और अपने कमरे में चला गया। ई रोज की तरह फ्रेश होकर पूजा पाठ करके किचन में नाश्ता बना रही थी। रूही भी फ्रेश होकर किचन में आई और रोज की तरह हीर को पीछे से हक करके गुड मॉर्निंग विश करते हुए बोली, सुप्रभात चाची, क्या बना रही हो? ई ने हल्का सा हाथ रूही के गालों पर लगाकर कहा, पकौड़े, पास्ता, पराठे, कचौरी। रूही को थोड़ी सी शरारत सूझी। उसने हीर को देखकर पूछा, चाची, चाचू कल रात को क्या कह रहे थे? हीर को कुछ समझ आया होता तभी तो वो कुछ बताती। हीर पराठे पर घी लगाते हुए बोली, कुछ नहीं, वो तो मुझे किसका मतलब बता रहे थे। हीर ने इतना ही कहा था कि तभी गेट पर खड़े किसी लड़के के हंसने की आवाज आई। रूही और हीर ने पलट कर देखा तो शिवाय हीर की बात सुनकर हंस रहा था। हीर को बुरा ना लग जाए इसीलिए रूही ने इशारों में शिवाय को चुप रहने को कहा, लेकिन शिवाय तो अपनी हंसी के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, वो तो खुलकर हंस रहा था। रूही गुस्से में शिवाय के पास गई और उसकी बाजू पकड़कर दांत पीसते हुए धीरे से बोली, शिवाय भाई बस करो, चाची पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें किसका मतलब नहीं पता। ये सुनकर तो शिवाय को और ज्यादा हंसी आ गई। शिवाय हंसता हुआ बोला, चाचू ने अनपढ़ लड़की को पसंद किया है। शिवाय की बात सुनकर हीर की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, जिसे रूही ने नोटिस कर लिया। रूही ने गुस्से में शिवाय की कमर पर मारकर कहा, शिवाय भाई बस चुप हो जाओ, वरना चाचू को बुलाकर शिकायत कर दूंगी। शिवाय ने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की और हीर को देखकर बोला, किसका मतलब होता है मारूंगा, आपको इतना नहीं पता? हीर तो सच में बहुत इनोसेंट थी। हीर को लगा शिवाय सच कह रहा है और उसने किसका मतलब मारूंगा ही समझ लिया। शिवाय अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ किचन से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद हीर ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। हीर जब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी उस वक्त वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही खाना डाइनिंग टेबल पर लग गया, शिवाय, राजवीर, पैंथर, दिव्यांश, बीरा, आर्या और हर्षवर्धन, पीहू, रूही, विराज सब आ गए। जैसे कोई भूखा ड्रैकुला खून सूंघते हुए आ जाता है, ऐसे ही वो सारे खाने की खुशबू सूंघते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। हीर ने सबको देखा तो हैरान हो गई। हीर को नहीं पता था कि हर्षवर्धन के तीनों भतीजे हवेली आ गए हैं। सब आकर बैठे थे लेकिन किसी ने खाना शुरू नहीं किया, सब हर्षवर्धन को देख रहे थे। हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतने आज्ञाकारी नहीं हो, मुझे पता है तुम सब कैसे हो, खा लो, मेरी तरफ मत देखो, एक्टिंग तो ऐसे करते हैं जैसे मेरी कितनी इज्जत करते हैं, नालायक कहीं के। ये सुनते ही सबने खाना खाना शुरू कर दिया। सबने बहुत अच्छे से खाना खाया। दिव्यांश से रहा नहीं गया तो उसने बोल ही दिया, सिंड्रेला चाची, सच में खाना बहुत टेस्टी था। हीर ने दूसरी बार अपने लिए सिंड्रेला सुना था। हीर को सिंड्रेला की कहानी नहीं पता थी, हीर को तो पीहू ही सिंड्रेला दी कहती थी। आज दिव्यांश ने भी उसे सिंड्रेला चाची कह दिया। हीर दिव्यांश को देखकर बोली, धन्यवाद भैया। विराज ने भी खाना खाकर कहा, सिंड्रेला चाची, सच में खाना बहुत टेस्टी था, बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है, बड़ी माँ ऐसा खाना बनाती थी, हाँ बिल्कुल बड़ी माँ जैसा खाना बनाती हो। धीरे धीरे सब ने हीर के खाने की तारीफ की और हीर खुश हो गई, लेकिन शिवाय ने कुछ नहीं कहा। शिवाय को देखकर लग रहा था कि उसे हीर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। शिवाय तो बस आर्या को ठीक से खाना खिलाने में बिजी था और आर्या भी शिवाय के साथ बैठकर बहुत अच्छे से खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद हर्षवर्धन ने सबको हीर से मिलवा दिया। हीर को देखकर सब खुश थे। सबको हर्षवर्धन की पसंद पर नाज हो रहा था। पैंथर ने मजाक करते हुए कहा, चाचू सिंड्रेला चाची ज्यादा सुंदर है। उस चुड़ैल चाची के मुकाबले खाना भी कितना अच्छा बनाती है। 3 पराठे खाता हूँ लेकिन आज 5 खा गया। थोड़ी देर बाद सब साथ में बैठकर बातें करने लगे। आर्या भी उन सब के साथ ही बैठी थी। आर्या भी काफी खुश थी। बहुत दिनों बाद वो भी एक फैमिली के बीच बैठी थी। आर्या राजवीर के बराबर में ही बैठी थी। शिवाय के बाद उसे राजवीर पर ही सबसे ज्यादा भरोसा था। हर्षवर्धन ने नोटिस किया कि शिवाय ने ना तो हीर के बारे में कुछ पूछा और ना हीर को एक बार भी चाची कहा। हर्षवर्धन को लग रहा था कि शिवाय को हीर पसंद नहीं आई, लेकिन हीर तो थी ही ऐसी कि उसे कोई भी पसंद कर ले। हर्षवर्धन शिवाय को जानता था कि शिवाय जल्दी से किसी को पसंद नहीं करता। उसका एटीट्यूड उसे जल्दी से किसी के साथ खुलने मिलने नहीं देता। हर्षवर्धन ने मन ही मन खुद से कहा, मैं जानता हूँ शिवाय, तुम्हें हीर खास पसंद नहीं आई, लेकिन कुछ दिन हीर के साथ रहोगे तो पसंद करने लगोगे। सब बातें कर रहे थे और उनका हंसी मजाक भी खूब चल रहा था। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने कहा, तुम सब बहुत थक गए होगे, जाकर आराम कर लो, लंच पर बात करते हैं। शिवाय सोफे से उठा, उसने आर्या का हाथ पकड़ा और एक कमरे की तरफ ले जाने लगा। हर्षवर्धन ने हैरानी से शिवाय से पूछा, ये लड़की है कौन और क्या ये लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहेगी? शिवाय बोला, चाचू ये आर्या है, ये बीमार है। राजवीर ने चाचू की तरफ देखकर कहा, चाचू मैं समझाता हूँ, शिवाय सर और लिटिल गर्ल को जाने दीजिए। हर्षवर्धन को शिवाय पर यकीन नहीं था, लेकिन राजवीर की बातों को हमेशा अपनी बात से ऊपर रखता था। हर्षवर्धन ने राजवीर की बात मान ली। राजवीर हर्षवर्धन को लेकर गार्डन में चला गया। शिवाय भी आर्या को लेकर कमरे में आ गया। शिवाय ने आर्या को कमरा दिखाया, फिर आर्या के साथ बेड पर बैठकर बातें करने लगा। आर्या भी शिवाय की कंपनी में खुश नजर आती थी। आर्या किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन शिवाय से बहुत बातें करती थी। इशारों में, लिखकर, हर तरीके से वो शिवाय से बात करती थी। आर्या शिवाय के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। दूसरी तरफ राजवीर ने हर्षवर्धन को अपने जवाब से संतुष्ट कर दिया। बातें करने के बाद हर्षवर्धन ने कहा, मैंने आज नोटिस किया, शिवाय और देवयांश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, क्या उन दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? राजवीर सब कुछ जानता था, लेकिन हर्षवर्धन को कुछ भी बताना उसे ठीक नहीं लग रहा था। राजवीर बोला, सर दो भाइयों के बीच में कभी कभी मनमुटाव हो जाते हैं। हर्षवर्धन बोला, मैं जानता हूँ राजवीर, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ तुम शिवाय के लिए जान भी दे सकते हो, तो उसकी शिकायत तो मुझसे करोगे नहीं, लेकिन मैं भी शिवाय रघुवंशी का चाचू हूँ, खुद ही पता कर लूंगा कि आखिर शिवाय और देवयांश के बीच में क्या चल रहा है। हर्षवर्धन हवेली के अंदर चला गया और राजवीर चुपचाप वहीं खड़ा रहा। वीरा भी विराज की व्हीलचेयर को पीछे से धकेलती हुई हवेली देख रही थी। वीरा बोली, विराज सर आपकी हवेली कितनी बड़ी है, आपका तो कितना मन लगता होगा यहाँ, कितनी अच्छी फैमिली है आपकी, भाई है, बहन है, पैसा है, पावर है, पोजीशन है, आप तो बिल्कुल अच्छी जिंदगी जी रहे हो। एक मुझे देखो, आपके बाथरूम से छोटा तो हमारा कमरा होता है। विराज हल्का सा हंसते हुए बोला, तुम्हें भी लग्जरी लाइफ चाहिए? वीरा विराज के पीछे से आगे आकर घुटनों के पास बैठती हुई बोली, लग्जरी लाइफ तो सबको चाहिए, लेकिन वो हर किसी के नसीब में नहीं होती। ऐसी आलिशान जिंदगी जीने के लिए तो नसीब लेकर पैदा होना पड़ता है। विराज ने हल्का सा वीरा के गालों पर हाथ लगाकर कहा, जब तुम बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाओगी तब तुम भी ऐसी जिंदगी जी सकती हो। वीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वीरा ने विराज की बलाएं लेकर कहा, हाय सर, आपके मुंह में घी शक्कर, बस जल्दी से आपके पैर ठीक हो जाए, फिर मैं तो कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। पैंथर ने भी देवयांश का सामान देवयांश के कमरे में लगा दिया और बेड पर लेटता हुआ बोला, और सर क्या लगता है, आपकी कायनात आपको और दृष्टि भाभी को मिलाएगी? दृष्टि का नाम सुनते ही देवयांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। देवयांश बोला, देखते हैं, मेरे प्यार में कोई बेईमानी नहीं है तो दृष्टि शादी में जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है कि वो यहाँ जरूर आएगी, चाहे कैसे भी आए। आए आपके दिल पर वारी जाऊं, काश ऐसा हो जाए कि आपकी वाली आए और मेरी वाली को भी ले आए। पैंथर ने अपने हाथों को बेड पर फैलाते हुए कहा। दिव्यांश बोला, तो तू मेरे लिए नहीं अपने लिए टेंस्ड है। तुझे अपनी वाली की याद आ रही है, इसीलिए तू दृष्टि के बारे में पूछ रहा है। दूसरी तरफ शिवाय ने आर्या को पेपर और पेंसिल देकर कहा, छुई मुई तुम स्केच बनाओ, मुझे कुछ काम है। आर्या स्केच बनाने बैठ गई। शिवाय कमरे से बाहर चला गया। शिवाय लैपटॉप लेकर सिटिंग एरिया में बैठ गया और अपना काम करने लगा। करीब 2 घंटे काम करने के बाद शिवाय उठा और किचन में गया। शिवाय ने किचन में देखा तो हीर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। शिवाय ने हीर को पीछे से देखा और फिर फ्रिज में से बोतल निकालकर किचन से बाहर जाने लगा। हीर का पूरा ध्यान खाना बनाने में था। उसने नोटिस ही नहीं किया कि शिवाय आया और फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर चला गया। शिवाय को ना जाने क्यों हीर अच्छी नहीं लग रही थी। शिवाय पानी की बोतल लेकर बाहर गया, फिर कुछ सोचकर वापस किचन में आया और हीर की तरफ देखकर बोला, तो तुमने मेरे चाचू को फंसा लिया। हीर का पूरा ध्यान तो खाना बनाने में था, लेकिन शिवाय की आवाज सुनकर उसने शिवाय की तरफ देखा। हीर की आंखों में पानी आ गया। हीर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था वो शिवाय को क्या जवाब दे। शिवाय ने फिर पूछा, बताओ ना कैसे फंसाया तुमने मेरे चाचू को, तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो, अनपढ़ होकर इतना टैलेंट। हीर अब भी कुछ नहीं बोली, लेकिन हीर की आंखों से आंसू बहने लगे। शिवाय को हीर पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। उसने फिर से क्वेश्चन करते हुए कहा, अच्छा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? ये सब तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे चाचू के लायक नहीं हो? मतलब तुम खुद को देखो, तुम एक अनपढ़ लड़की हो, चाचू को 4 languages आती हैं, तुम गाँव से बाहर नहीं गई, चाचू वर्ल्ड घूम चुके हैं। क्या शिवाय हीर को पसंद करेगा? क्या हीर शिवाय को जवाब देगी? क्या हर्षवर्धन को पता चलेगा दिव्यांश और शिवाय की लड़ाई के बारे में?